A fost ora 23. Luminile nopții. Ție, doamnă, la microfon s-a fără Radu Comorescu. Dragi prieteni, luminile nopții s-au aprins de câteva vreme în România, dar ele vor arde acum timp de o oră pentru Domnul nostru Iisus Hristos aici în studioul România Actualități. În seara aceasta m-am hotărât să vorbim despre ortodoxie și veți vedea că vom vorbi chiar despre miezul ei fierbinte, dacă pot să spun așa. Înainte însă de a trece la sumarul emisiunii, vreau să îmi permiteți, dragi prieteni, să-i mulțumesc colegii mele Alina Iaurum, care ne va sta alături de-a lungul acestei ore, cât timp ne vom afla împreună. Vă spuneam că vreau să vorbesc despre ortodoxie și vreau să vorbesc despre miezul ei fierbinte, adică despre monahismul ortodox. Despre monahismul ortodox în România la începutul secolului 21. Și l-am rugat pe părintele stareț Benedict Sauciuc, care este foarte cunoscut probabil deja pentru ascultătorii mei fideli, este starețul unei mari mănăstiri, Mănăstirea Neamț. L-am rugat așadar pe preacuviosul Benedict să ne stea alături de-a lungul acestei convorbiri care este dedicată monahismului ortodox românesc. Preacuvioasă părinte stareț Benedict, vreau să încep prin a vă mulțumi că iată v-ați găsit timp să mă primiți aici la Sfânta Mănăstire Neamț, în noul sediu al stăreției, una din numeroasele construcții impresionante care s-au ridicat aici, în acest vechi și puternic centru monahal românesc, care deja era impresionant prin amploarea și valoarea construcțiilor sale. Poate că ar trebui să pornim chiar de la lucrul acesta, fervoarea cu care ați zidit aici la Mănăstirea Neamț. Așadar, Preacuvioase Părinte stareț Benedict, aș vrea să vă rog să relatați ce se întâmplă aici la Sfânta Mănăstire Neamț pentru ascultătorii noștri. Probabil că unii dintre ei n-au venit în ultima perioadă în zona aceasta. Cine ați venit la Mănăstirea Neamț? Sigur, întrebarea dumneavoastră poate avea un răspuns și dacă ne referim la aceste construcții care au fost făcute în ultimul timp, cred că a fost o necesitate pentru a se construi. Faptul că în timpul regimului comunist, aproape timp de 60 de ani, nu s-a putut face niciun gard măcar aici la mănăstire, se impunea după 1990 a se construi câteva edificii pentru noua organizare a vieții monahale. Dacă ne gândim bine, Mănăstirea Neamț este una din cele mai vechi mănăstiri și a fost cu cele mai multe edificii, putem spune lucrul acesta. Dar faptul că dacă vrei să ai un conținut mai întâi, trebuie vasul. Și iată că ne-a ajutat Bunul Dumnezeu și în această perioadă a făcut aceste vase în care, iarăși cu ajutorul Dumnezeu, ne gândim că cineva se va gândi și pentru conținutul lor. Și dacă, după cum spuneam, au fost multe construcții, în această perioadă unele din ele s-au deteriorat și în ultimul timp unele au fost restaurate, iar altele au fost refăcute. Faptul că Mănăstirea Neamț este una din cele mai mari mănăstiri și ne referim la incinta mănăstirii, care este cea mai frumoasă incintă din România, mă refer la viața mănăstirească, această frumoasă incintă care depășește și Biserica Bisericii Voivod Ștefan cel Mare și Sfânt cu icoana Făcătoare de Minuni din Mănăstirea Neamț, ne arată încă o dată spațiul liturgic și spiritual din această zonă. Preacuvioase părinte, am să vă rog să enumerați puțin, să descrieți puțin construcțiile care s-au adăugat vechii și, repet, puternicii vetre monahale a Mănăstirii Neamț. Sigur, se impunea după 1990 ca Mănăstirea Neamț să aibă un centru social, fiindcă tot vorbim de lucrul acesta, de asistență socială, iată că la Mănăstirea Neamț, între anii 1998, anii 2003, s-a făcut acel frumos centru închinat Sfântului Paisie de la Neamț, unde se pot face atât simpozioane cât se pot primi pelerini și creștini care vin din România și din străinătate. Sigur că acolo putem primi și primim și pelerini și oameni în vârstă care vin de la diferite centre de zi din România și în mod special din Moldova și în periplul lor care îl fac pentru a vizita mănăstire din centrul Moldovei, se opresc la Mănăstirea Neamț, primesc masă, primesc găzduire aici și după aceea își urmează serenajul pe care îl fac ei în zona noastră. Faptul că s-a făcut această credință, la început sigur că a fost și unele polemici, dar acum putem spune după câțiva ani că își găsește rolul lui și la Mărăstirea Neamț vin atât credincioși, pelerini, cât și turiști care vin și vizitează Mănăstirea Neamț. Sigur, aceste mănăstiri, în primul rând, trebuie să aibă viață monahală. Lucrul acesta este foarte esențial, fiindcă toți cei care doresc să ajungă în aceste locuri nu vin să vadă numai o simplă cetate, cum este Cetatea Neamțului sau Cetatea Crucerei. Astea sunt frumoase, dar trebuie să ne gândim că acestea sunt simple cetăți. Iar aceste locuri, aceste oaze de spiritualitate, trebuie să aibă și viață monahală, și viața spirituală în mod deosebit. De aceea, când îmbinăm aceste locuri și cu viața monahală și vezi că sunt călugări care mișună prin incinta mănăstirii, auzi cum cântă la biserică, auzi când pleacă la biserică, așa când ieși de la biserică, dă o notă în plus pentru că se poate observa că în aceste locuri sunt călugări care și-au închinat viața lui Dumnezeu. Să adăugăm în legătură cu ce a spus că vizitatorii, cei care se cazează aici, primesc un program al slujbelor liturgice și sunt invitați să participe chiar la slujirea de pe parcursul întregii zile. Participă Părinte Stareț? Sigur că acei pelerini și turiști care vin la mănăstire au în programul de la cameră ce pot vizita în zona noastră și programul liturgic din mănăstirea noastră. Unii din ei, sigur că dacă sunt veniți pentru 2-3 zile, după ce se odihnesc, participă și la slujbele care sunt în cadrul mănăstirii, iar dacă nu pot pleca, și la mănăstire din jur atât pervedeți cât și cu mașinile pentru a vizita aceste frumoase locuri care sunt pline de viață spirituală. Ne aflăm în spațiul acesta în centrul Moldovei și ne bucurăm de un spațiu cu cele mai frumoase și mai multe mănăstiri, putem spune, pe kilometru pătrat. Iată, în comuna Vânători din județul Neamț, unde ne aflăm noi, aici Mănăstirea Neamț, Secu și Sestria și alte schituri și mănăstiri, într-o singură comună sunt peste 40 de biserici. Cred că nicăieri nu există un spațiu cu mai multe biserici cum este comuna Vânători din județul Neamț. Având în vedere că sunt 40 de biserici, vă dați seama că și viața spirituală aici se desfășoară într-un mod normal și ne bucură Dumnezeu că ne-a dus pe aceste locuri să ne închinăm viața în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Părinte Stareț, din câte știu, ați mai ridicat o biserică mare, toată o catedrală aici, în teritoriul Mănăstirii Neamț. Aș vrea să vă rog să ne spuneți câteva cuvinte și despre acest edificiu. În apropierea Mănăstirii Neamț, mai exact în curtea seminarului teologic, prin sârguința părintelui director de la seminar, a părinților profesori și a elevilor, între anii 1993-1999 s-a construit o biserică închinată Sfântului Ioan Iacob de la Neamț. Putem spune o biserică, o catedrală, care este foarte frumoasă și face cinste zonei acestea. Acum nu ne rămâne decât să rugăm pe Bunul Dumnezeu ca în această biserică să fie adăpostite și moaștele Sfântului Ioan Iacob de la Neamț. Ioan Iacob Românul, actualmente Sfintele Moarte se află la Mănăstirea Sfântului Gheorghe Hozevitu, lângă Erihon, și ne rugăm Bunul Dumnezeu ca Sfintele Moarte să vină aici, de unde Sfântul Ioan Iacob și-a început viața monahală, știm cu toții viața lui, nu mai intrăm în amănunte. Dracuviață, Părinte Stareț, vreau să vă rog să ne spuneți din ce ați văzut și ați constatat dumneavoastră, cam care sunt punctele care atrag turiștii vizitatorii în mod deosebit aici la Sfânta Mănăstire. Oamenii vin să viziteze biserica doar ca pe un obiectiv turistic sau participă și sufletește la o asemenea întreprindere? Cred că cei care vin să viziteze aceste locuri de încălcare spirituală vin în mod exclusiv pentru acest lucru. Faptul că noi îi numim turiști în România, pentru cei care sunt români, aproape că nu trebuie să folosim termenul acesta, ci este mai adecvat termenul de pelerini care vin să viziteze aceste locuri. Și îmbină utilul cu plăcutul. Sigur, în ultimul timp, societatea este din ce în ce mai obosită și chiar și din punct de vedere spiritual este puțin tracasată. Și faptul că vine în această zonă, cum spuneam, îmbine utinul cu plăcutul și în același timp se poate și odihni, fiindcă trebuie să recunoască cum este realitatea și lucrul acesta, și în același timp se roagă în aceste frumoase lăcașe închinate lui Dumnezeu. Ei vin din întreaga țară și cei care au concediu, vin cu copiilor și, cum spuneam, se închină și trec pe rând la fiecare mănăstire. Este o tradiție în țara noastră ca pelerinii să vină să viziteze anual aceste frumoase lăcașe de închinare care, sigur, ne reprezintă ca popor român. Dragoste, Părinte Sareț, acum am să vă rog să faceți o scurtă descriere a stării în care se află acum mănăstirile din județul Neamț. După părerea mea, în clipa de față, în România, sunt două zone cu o viață monahală cu totul și cu totul aparte. Unul se află în Muntenia, în Vâlcea, și al doilea se află aici. Aș vrea din acest motiv, pentru că este ceva deosebit în ortodoxia românească, aș vrea să ne relatați puțin despre viața monahală din această zonă, despre locurile unde se desfășoară ea. Aș vrea să ne spuneți dacă viața aceasta monahală prosperă sau dacă întâmpină dificultăți în ziua de astăzi. Sigur, ne bucurăm că în România sunt aceste două frumoase zone. Foarte mult s-a făcut această comparație referitor la nordul Moldovei și partea de vest a României, referitor la județul Vâlcea, cu acele frumoase mănăstiri, care unele din ele sunt contemporane cu mănăstirile din această zonă. Ne referim la mănăstirile din nordul Moldovei, este o binecuvântare de la Dumnezeu, pentru că s-au construit aceste frumoase locașe de cult, începând cu mănăstirea Neamț, care este una din cele mai vechi mănăstiri care datează încă din secolul XI-lea. Putem spune că în spațiul din România, din Moldova de aici, aproape fiecare mănăstire construită în județul Neamț a avut legături spirituale cu mănăstirea Neamț. La timp, cum spuneam, încă din secolul XI-lea, de aici s-au desprins alți călugări, monași și monahii care au înființat pe lângă mănăstirea Neamț acele oaze de liniște, de spiritualitate, de încălcare spirituală, și și-au retras viața și cu timpul aceea au luat formă celelalte mănăstiri. Dacă ne referim aici la mănăstirea Neamț, după aceea mănăstirea Secu, mănăstirea Silvestria, Silvestria s-a format în secolul 20, dar în afară de aceste mari mănăstiri, avem schiturile din jurul mănăstirii Neamț și dacă mergem mai departe, iată, întâlnim mănăstirea Horaița, tot în spațiul acesta din centrul Moldovei. Iar lângă Piatra Neamț se află și mănăstirea Bistrița, schiturii voivodală a voivodului Alexandru cel Bun, contemporan aproape cu mănăstirea Neamț. Și, cum spuneam, acest spațiu liturgic este într-un tot, să spun, fiindcă monahii au avut legături între ei și ne referim aici și în timpul Sfântului Paisie, de la Neamț, de secolul XVIII, care avea legături cu 110 mănăstiri din întreaga lume ortodoxă. Dar să nu intrăm în amănunte, referim mai întâi la acest spațiu și foarte mulți cuvioși părinți care erau retrași în munte, și ne referim aici la muntele Ceahlău, țineau legătura spirituală cu Sfântul Paisie. Acele cuvioase maici care trăiau în muntele Ceahlău, sigur că erau îmbărbătate de cuviosul Paisie de la Neamț și există o întreagă corespondență între monahii și monahiile care trăiau în muntele Ceahlău și Sfântul Paisie de la mănăstirea Neamț, în timpul căreia aici se afla peste 1000 de călugări de 23 de naționalități. Această tradiție s-a păstrat, cum spuneam, încă din timpul Sfântului Paisie. Și ajungând acum în secolul XI-lea, avem această bucurie că între noi, monahii și mănăstire de călugări și de monahii, există această simbioză, această legătură și ne rugăm la Dumnezeu împreună și înălțăm rugăciunea aici în acest spațiu binecuvântat de Dumnezeu. Pentru că ați pomenit de Sfântul Paisie, am să vă rog să ne spuneți ce sfinți și-au legat viața lor pământească de locurile acestea, pentru că de obicei asemenea zone monahale intense au și o istorie de sfinți. Sigur, e o bucurie spirituală pentru noi, că ne aflăm în acest spațiu unde Dumnezeu a binecuvântat locul acesta cu mulți sfinți, începând iarăși cu Mănăstirea Neamț. Aici a fost Sfântul Paisie de la Neamț în secolul XVIII, ale cărei Sfinte Moarte se află în Biserica Lansării Domnului, și de aici a derivat, cum spuneam, și celelalte mănăstiri unde au fost foarte mulți cuvioși și cuvioase maici. Aici ne referim și la ceilalți sfinți. Iată, înaintea Sfântului Paisie a fost Sfântul Ierat Valam de la Mănăstirea Tecu, cel care a scris Cazania foarte frumos și de acolo s-a inspirat și limba română, putem spune că a fost întemeitorul limbii române și în biserică și în viața laică, fiindcă de la el s-a început lucrul acesta și, cum spuneam, este o sărbătoare care întrețește această frumoasă zonă. De aici, dacă mergem aproape la fiecare mănăstire, în toate locurile a fost câte un cuvios sau o cuvioasă maică ce și-a închinat viața lui Dumnezeu. Rafael de la Mănăstirea Agape, Iosif de la Băratec, alți sfinții de la Horaița, Irina Strosete, cel care a întemeiat mănăstirea Horaița, Sfinta Lugă, tot de Mănăstirea Neamț. La Mănăstirea Sihăstria cuvioasă Teodora de la Sihla, unde s-a făcut o frumoasă biserică, o catedrală închinată Sfinte Teodora de la Sihla, și nu numai și la Bisericani, și la Mănăstirea Bisica, și toate mănăstirile arată viața spirituală din acest spațiu binecuvântat de Dumnezeu. Și pentru că l-ați pomenit mai înainte în mod special pe Sfântul Paisie Verișcovski, mi-aduc aminte că foarte mulți savanți au numit perioada aceasta Sfântului Paisie un fel de renaștere ortodoxă, tocmai datorită vieții care nu era numai duhovnicească, o viață duhovnicească extraordinară. Știm că a fost unul din marii isihași ai lumii, a renoit tradiția aceasta puternică a isihasmului, care căzuse puțin el înainte de venirea lui aici, dar a avut și aceste legături cu întreaga lume ortodoxă, a fost un fel de centru al universalității ortodoxei. Și din cauza asta vreau să vă întreb, Părinte Stareț, dacă această tradiție, care este și duhovnicească puternică și culturală puternică, s-a păstrat la Mănăstirea Neamț sau dacă ea a avut de suferit, fiindcă știm că între timp a fost și regimul comunist și vremurile au fost nepropice. În perioade de crize există și valori. Aceasta s-a întâmplat și în secolul al XVIII-lea. Era perioada crizei spirituale, știm cu toții Revoluția franceză la 1789, care a dus foarte multe lucruri rele. Și atunci Dumnezeu a rânduit ca în alt spațiu, în spațiul nostru românesc, să vină Sfântul Paisie, cel care a pus, putem spune, bazele vieții spirituale în Mănăstirea Neamț și în celelalte mănăstiri. Dar dacă ne referim la Mănăstirea Neamț, după cum a spus dumneavoastră că s-a construit ceva aici, vreau să spun că în Mănăstirea Neamț, pentru acest gen de lucru, a existat baza materială pentru a se construi. Iată că ne referim la Sfântul Paisie, putem spune că a existat baza spirituală la Mănăstirea Neamț. Sfântul Paisie, când a venit în acest spațiu, a găsit iarăși mulți monași. Mănăstirea Neamț era recunoscută și în secolul al XVIII-lea, fiindcă una din cele mai mari mănăstiri cu încărcătură spirituală. Faptul că Sfântul Paisie a venit aici, deja existând baza, el a fost cel care a dat un impuls vieții spirituale din mănăstirea noastră și din acest spațiu, și nu numai atât, după cum spuneam, a avut legături și cu peste 110 mănăstiri din întreaga lume ortodoxă. Curentul paisian vine până în zilele noastre, chiar dacă este mai diminuat, dar în secolul al XIX-lea, aici, la Mănăstirea Neamț, ucenicii Sfântului Paisie au continuat viața spirituală ceea ce privește sihasmul. Tot el a fost cel care a făcut traduceri din limba greacă în limba slavonă. Și ne bucurăm că tot aici, la Mănăstirea Neamț, în timpul lui, s-a tradus pentru prima dată Teocalia în limba rusă, Dobrosolubia, și cu bucurie putem spune că păstrăm și noi în biblioteca mănăstirii câteva exemplare din această frumoasă traducere. Și nu numai atât, fiindcă Sfântul Paisie a fost cel care a fost un iubitor de cultură și de spiritualitate, a pus baze și vieții administrative, dar a avut, după cum spuneam, baza materială și spirituală aici, în acest spațiu și în mod deosebit la Mănăstirea Neamț. Într-adevăr, e o observație foarte bună, Preacurviață Părinte, și vă mulțumesc că ați făcut-o, că Sfântul Paisie a găsit totuși aici un material cu care a putut să săvârșească acea reînnoire formidabilă a vieții ortodoxe. Aș vrea acum să vă rog să ne spuneți ce s-a întâmplat în perioada comunistă. Știm că această perioadă este foarte ostilă creștinismului. Cum a trecut Mănăstirea Neamț de vremurile acelea? A fost ocrotită sau a fost lovită? Știm cu toții că Dumnezeu mai rânduiește pentru păcatele noastre și unele perioade cu criză spirituală datorită păcatelor noastre. Și iată, după 1940 s-a instaurat regimul comunist, începând cu Biserica Rusiei, cu Rusia de aici și celelalte țări unde a fost instaurat regimul comunist. Regimul comunist avea o ideologie cu totul aparte față de ceea ce fusese până atunci. Chiar dacă acum, actualmente, se află scrierea spirituală, dar are alte conotații. Așa s-a întâmplat și după 1940, când s-a instaurat regimul comunist, și dacă frumoasele noastre mănăstiri aveau viață cu mulți monași și monahii, pentru noi putem spune că am cunoscut o perioadă de criză spirituală. Și nu numai atât, fiindcă regimul a diminuat viața spirituală aproape până la desfințare. Și totuși, cum spunea Mănăstirea Neamț, a fost una din cele mai mari și frumoase mănăstiri. Nu a fost închisă în timpul regimului, dar prin decretul 410 din 1959 a fost eliminat din mănăstiri mii de călugări și călugărițe care, sigur, au luat calea pribegiei. Și mulți dintre ei n-au mai reușit, timpul fizic nu i-a mai ajutat ca să se întoarcă în mănăstiri. Abia după 1980 putem vorbi de o toleranță în ceea ce privește personalul care a intrat în viața mănăstirească. Acest lucru s-a întâmplat până în zilele noastre și acum ne confruntăm cu o altă criză a vocațiilor monahale, care, sigur, aceasta s-a întâmplat în ultimul timp în mirajul Occidentului, altă criză spirituală, cum spuneam, întâi criza din timpul regimului comunist, această criză acum din acest timp când românii emigrează în străinătate, exodul acesta de români transferați de aici în Occident și în alte țări și continente, duce iarăși la o scădere a vocațiilor monahale. Dar ne dăzduim la Dumnezeu că ne va ajuta ca să păstrăm viața spirituală în acest spațiu, fiindcă Dumnezeu este Cel care ne coordonează și, după cum spuneam la început, pentru păcatele noastre Dumnezeu ne dă și smerenie pentru ca să ne gândim că Dumnezeu este Cel care coordonează și nu noi ca persoane care, sigur, trăim în acest spațiu duhovnicesc. Și totuși, ca să rămânem încă puțin în perioada aceasta regimului comunist, îmi aduc aminte că mai parcă 1986 Dumnezeu a dat o palmă acestui regim chiar aici, la Mănăstirea Neamț. Aș vrea să ne relatați acel episod, știu că ați fost de față chiar atunci când s-a petrecut, și să ne spuneți cum au gestionat autoritățile comuniste un așa eveniment neașteptat. Puteți spune că după 1980, cei care conduceau țara, mă refer la cei care aveau funcții de răspundere în regimul comunist, deja aveau o nouă orientare. O pot spune cu sinceritate acest lucru, fiindcă am observat lucrul acesta. Erau, putem spune, o altă generație, erau mai tineri cei care gestionau perioada aceasta. Și faptul că Dumnezeu a rânduit ca în 24 mai 1986 să se producă o minune la Mănăstirea Neamț, aceasta arăta acest spațiu binecuvântat de Dumnezeu, cum spuneam, cu mulți sfinți, și a rânduit Dumnezeu ca în acea zi să fie descoperite moaștele Sfântului de la Mănăstirea Neamț. Aici, sigur, că ar fi mult de vorbit referitor la Sfântul de la Mănăstirea Neamț și, sigur, noi îl pomenim Sfântul Necunoscut de la Mănăstirea Neamț. Atunci când s-a descoperit, s-a făcut cunoscut atât în zonă cât și mai departe. Sigur, nu erau mijloace de informare a mass media atunci, dar oamenii au venit, fiindcă unii veneau din curiozitate, iar alții veneau din evlavie. Și mi-aduc aminte că după 2-3 zile a venit autoritățile și a dat ordin ca locul unde s-a descoperit Sfintele Moaște să fie înapoi pus dalele de piatră și pământul la loc. Și noi, sigur că ne-am conformat, am luat Sfintele Moaște și le-am pus în Biserica Mare a Înălțării Domnului. Iar noi le-am spus lor că le-am dus la grobnița mănăstirii, la osoarul mănăstirii. Și dacă nu cred lucrul acesta, să se ducă acolo, să le ia, să le vadă, și acolo erau câteva sute de oseminte ale cuvioșilor părinți care au trăit în Mănăstirea Neamț. După 1990, Sfintele Moaște a fost scoase de la locul tainic unde a fost ascunse, s-a făcut un sicriaș și s-au pus spre venerare în Biserica Înălțării Domnului. Ulterior, putem spune că venim foarte mulți credincioși, aici la Mănăstirea Neamț sunt foarte mulți care se vindică de duhuri necurate, de boli spirituale, putem spune, de aceste boli care, sigur, pentru unii pare ceva anacronic, dar iată că sunt aceste suferințe în viața noastră pământească, fiindcă Dumnezeu îngăduie din când în când să fim cercetați. Și atunci, cu rugăciunile Sfântului de la Mănăstirea Neamț, oamenii vin aici și primesc binecuvântare și vindecare și se întorc fiecare la casa lor, mângâiat de Duhul Sfânt. Și lucrul acesta face ca Sfântul de la Mănăstirea Neamț să fie cunoscut și să ne rugăm împreună ca să trecem această perioadă a vieții noastre, acest liman al vieții noastre spirituale. Faptul că Sfântul de la Mănăstirea Neamț îl numim deocamdată Sfântul, nu putem spune numele, ar fi sigur și ipoteza că ar fi moaște Sfântului Cuvios Paisie de la Mănăstirea Neamț, care a murit în anul 1794, în 14 noiembrie. Acest lucru rămâne să fie cercetat și când Bunul Dumnezeu va descoperi ale cui sunt Sfintele Moaște, până atunci ne rugăm și rămâne ca să rugăm pe Sfântul de la Mănăstirea Neamț să ne ocrotească și pe mai departe. Într-adevăr, așa cum ați amintit pe acuioase părinte, vreau să subliniez pentru ascultătorii noștri că foarte multe episoade pe care le putem numi vindecări miraculoase au avut loc în preajma acelui sicriaș al Sfântului Necunoscut. Știu că la un moment dat era pus în pronaos și chiar acolo se petreceau scene dramatice chiar, pentru că veneau oamenii care pot fi numiți posedați după canoanele noastre bisericești și se petreceau scene dramatice în preajma sicriașului Sfântului Necunoscut. Cu îngăduința noastră o să revenim la acest subiect, fiindcă vindecarea asta face parte din viața creștină autentică și chiar o să vă întreb despre asemenea evenimente. Dar înainte de asta aș vrea să vă rog, preacuvioase părinte, ați vorbit de vocație monahală, am să vă rog să spuneți pentru ascultătorii noștri în ce ar consta o asemenea vocație monahală. Ce o deosebește de alte vocații? În primul rând, vocația monahală trebuie să aibă la bază viața spirituală. Și viața spirituală nu se poate dobândi într-o lună, într-un an, ci pe tot parcursul vieții noastre, de când ne naștem, când primim Sfântul Botez la biserica și satul unde ne-am născut. Faptul că unii dintre noi au ales viața monahală, pentru alții este un paradox. Un paradox care, sigur, acum, având vârsta respectivă, nu mai este o curiozitate pentru alții. Dar la începutul vieții mele monahale, mai toți care veneau aici, prima întrebare, fără să dea binețe, întâi întreba de ce ai venit la mănăstire. Pentru ei era o curiozitate. Pentru noi nu este o curiozitate, este o necesitate, fiindcă Dumnezeu a rânduit ca noi să slujim de pe această treaptă biserica, din acest spațiu binecuvântat Dumnezeu și închinându-ne viața prin viața monahală aici în mănăstirea noastră și în celelalte mănăstiri, cum sigur bine știți. Aceasta este o vocație interioară care aproape nu se poate explica în cuvinte. Acestea sunt niște simțeminte, mai bine zis, care ne face ca noi să ne îndreptăm pașii spre aceste frumoase locuri binecuvântate Dumnezeu. Și răspunsul acesta este foarte greu de dat și, în primul rând, este foarte greu de înțeles de ceilalți care trebuie să primească răspunsul și rămâne ca să avem această viață spirituală pe mai departe și cei care își pun întrebarea aceasta nu pot găsi răspunsul decât dacă stau în acest spațiu câteva zile și periodic să revină și atunci își dau seama că monahii și monahile care și-au închinat viața lui Dumnezeu au cu totul ceva deosebit în ceea ce privește viața spirituală, fiindcă se jertfesc pentru Dumnezeu, pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos și pentru semeni, fiindcă noi slujim aici lui Dumnezeu, slujim și semenilor noștri care vin să vadă aceste binecuvântate locuri. Preacuvioase Părinte, am să vă rog, pentru că știu că majoritatea ascultătorilor cunosc acest lucru, dar e posibil să fie și unii care îl cunosc mai puțin, am să vă rog să ne spuneți în ce constau angajamentele, voturile care caracterizează intrarea în monahism și care este temeiul lor. De ce un om trebuie să-și ia asemenea angajamente când intră într-o mănăstire? Iată, ne referim la acest lucru în ceea ce privește viața monahală. Nu numai monahii slujesc pe Dumnezeu, ci toți care au primit Sfântul Botez. Acesta este o mare taină a lui Dumnezeu. Noi ne mântuim intrând în creștinism, prin poarta creștinismului, prin taina Sfântului Botez. Unii îl slujesc din acest loc, din acest spațiu, iar alții rămân în lume, se căsătoresc, îi binecuvintează Dumnezeu cu familie, cu copii și se închină lui Dumnezeu, se roagă lui Dumnezeu și primesc binecuvântarea la Dumnezeu. Monahul dorește ca să slujească cu mai multă sârguință lui Dumnezeu. Știm foarte bine că spune că nici un ostaș nu slujește pe simbria lui. Iată că și monahul, închinându-și viața, el aici găsește liniștea pe care o caută, în aceste spații, în aceste frumoase locuri, și găsind liniștea, se roagă necontenit lui Dumnezeu, fiindcă aici el depune cele trei voturi monahale, care pentru noi sunt esențiale pentru monahismul răsăritean și nu numai chiar pentru monahismul apusean. Faptul că ne închinăm viața lui Dumnezeu, cum spuneam, arată că dorim din suflet ca toată grija cea lumească să o lepădăm și să slujim cu nevrednicie pe Dumnezeu aici, în aceste frumoase mănăstiri care poporul român le-a ridicat de-a lungul veacurilor. Și care sunt cele trei voturi monahale, preacuvioasă Părinte? Ascultarea necondiționată, sărăcia și castitatea. Aceste trei voturi monahale sunt, după regula Sfântului Vasile cel Mare, cel care trece în secolul IV, care a fost întemeitorul vieții monahale creștine din spațiul răsăritean, iar pentru spațiul apusean este cel care a înființat tot după regulile Sfântului Vasile, Sfântul Benedict de Nursia, care este și patronul Europei. Și patronul meu, sigur, mă bucur pentru acest lucru, dar este și patronul Europei. Și acești doi mari curioși au pus bazele monahismului creștin. Și prin acest lucru, sigur că noi ne închinăm viața lui Dumnezeu, dar unde există lege, există și încălcarea legii, putem spune, sau ispita de a încălca legea. Și de aceea, dacă am depus aceste voturi monahale, apare și ispita, apare și necazul. Și faptul că avem aceste necazuri, cerem necontenit ajutorul lui Dumnezeu ca să putem scăpa de ispitele care ne înconjoară. Și cu atât mai mult în secolul 21, când mănăstirile sunt, putem spune acum, mai cercetate de pelerini și turiști, care sigur într-un mod oarecare mai tulbură liniștea mănăstirii, dar mănăstirea, deși este o oază de liniște, pentru noi monahii români să avem această legătură, această simbioză între monahism și creștinii care primesc binecuvântare în aceste locuri. Preacuvioase Părinte Stareț, cu ani în urmă l-am cunoscut la editura Anastasia la Sorin Dumitrescu pe monahul Ignatie de la Fresnei, care coordona atunci colecția Comorile Pustiei, cred că o cunoașteți pentru că a ajuns celebră la un moment dat. Și am stat de vorbă cu el și el mi-a spus un lucru care m-a tulburat atunci, mi-a spus că monahismul românesc trăiește în sclavagism. Și că acest lucru, sclavagismul, ar caracteriza relațiile în mănăstirile românești. Și vreau să vă întreb, sunt monahii de aici din țara noastră niște sclavi sau niște oameni liberi? Există sclavagism în mănăstirile românești? Nici pe departe nu există sclavagism în mănăstirile românești. Mă refeream la cele trei voturi monahale pe care, sigur, monahul păgădește înaintea lui Dumnezeu. Iar ca o regulă pentru monah, este acel frumos dicton, ora et labora. Nu se poate omul ruga dacă nu are și un program de lucru. Și știm aceasta încă de la întemeirea vieții monahale, unde erau mănăstiri care aveau pe 7.000 de călugări. Și în patere scrie foarte frumos că erau acești călugări care împărteau spațiu în trei dimensiuni. Și o parte dintre ei se rugau, o parte lucrau, adică munceau, și o parte se odihneau, fiindcă timp de 24 de ore, 8 ore se rugau, 8 ore se odihneau și 8 ore făcea lucrul mâinilor, fiindcă, după cum știm, Sfântul Apostol Pavel îndeamnă foarte frumos și spune că cine nu muncește, nici să nu mănânce. El însuși făcea corpuri, trebuie să spun. Sigur, a muncit, fiindcă spunea cu lucrul mâinilor lui, și știe existența și n-a acceptat niciodată de la nimeni ajutor material. Așa fac și mănăstirile noastre. Noi ne rugăm, dar în același timp avem și lucrul mâinilor, cum se spune mai tradițional, adică facem acea activitate în cadrul mănăstirii. Poate că după 1990 mănăstirile a cunoscut o perioadă de înflorire mai mult, să spun, a construcțiilor, cum dumneavoastră ați amintit mai înainte. Dar această perioadă se va încheia cât de curând, în 2-3 ani, sincer vă spun, va fi lucrul acesta. Fiindcă a fost o perioadă de necesitate. Cum spuneam, nu poate exista un conținut dacă nu există și vas. Nu așteptăm ca alții să ne facă, ci noi înșine trebuie să punem mâna să facem lucrul acesta. Nu se poate vorbi de monahism fără rugăciune și muncă. Mi-aduc aminte tot în patere, scria foarte frumos despre un începător care a venit la o mănăstire. L-a primit starețul și i-a spus, ce vrei să faci tu aici? Părinte stareț, eu vreau numai să mă rog. Nu am venit pentru altceva nimic. Nu-mi trebuie nimic, eu vreau numai să mă rog. Și părintele stareț l-a primit și i-a spus, da frate, uite, eu îți dau voie să te rogi. Și s-a rugat, la un moment dat, călugării din mănăstire își urmau viața după cursul pe care îl aveau. Adică se rugau, mergeau la masă, se odihneau și acel viețuitor, acel începător, după cum se ruga el așa, vrea să meargă și el la masă, să mănânce. Dar atunci stai să-i spune, nu frate, frăția ta trebuie numai să te rogi. Frăția ta nu trebuie să mai mănânci, numai trebuie să te rogi. Și atunci el s-a omilit și și-a dat seama că a greșit și s-a integrat în viața optei respective și a făcut, după tradiție, ceea ce făceau și ceilalți monași din mănăstire. Dracuviasă Părinte de Stareț, iată că știm din creștinismul primar și de la Domnul nostru Iisus Hristos și de la apostoli că un creștin are, pe lângă mântuirea care este principala sa, nu numai îndeletnicire, dar și speranță și credință și dragoste, are un rol foarte interesant în societate. El este un vindecător, deci creștinul trebuie să execute acte de vindecare, de taumaturgie spirituală, dar și fizică, și în același timp acte de caritate, deci ajutorarea săracilor. Aceste două lucruri, vindecarea bolnavilor și ajutorarea săracilor, sunt fundamentale în epoca apostolică. Și aș vrea să vă întreb dacă în viața noastră monahală s-a păstrat această tradiție sau dacă ea s-a schimbat de-a lungul vremii. Sigur că s-a păstrat această tradiție, dar dacă ne referim la vindecări, Dumnezeu binecuvântează și Dumnezeu ajută pentru vindecare, fiindcă știm cu toții și noi intrăm iarăși în amănunte, Sfinții Apostoli își puneau mâna peste cei bolnavi și sigur că se vindecau. Nouă ne-a rămas astăzi rugăciunea. Preoții sunt slujitorii Dumnezeu și prin rugăciune, prin smerenie și har de la Dumnezeu, credincioșii care vin primesc vindecare și spirituală și bineînțeles și fizică. Referitor la cealaltă parte, partea masei, sigur monahii muncesc în mănăstire și din prisosul lor ajută și pe ceilalți. Cum știm bine, în mănăstirile noastre, pelerinii și creincioșii vin necontenici și este acea frumoasă tradiție ca cei care sunt pelerini să primească găzduire și masă la timpul cuvenit. De aceea putem spune că s-a păstrat această frumoasă tradiție și creincioșii vin și primesc binecuvântare aici. Mai mult decât atât, după 1990, Biserica Ortodoxă a intrat într-un program amplu de caritate socială, fiindcă, în general, Biserica Ortodoxă era criticată că nu se implică în activități social-caritative. Și putem spune că, iată, Biserica are destule mărturii și destule fapte în care se arată activitatea noastră. Chiar dacă de multe ori, în loc să fim admirați, suntem invidiați. Și chiar Mitropolia Moldovei și Bucovinei, care are atâtea activități social-caritative, unii au privit-o cu invidie și chiar mass media s-a folosit de acest lucru și a scris într-un mod tendențios împotriva noastră, a tuturor, și, bineînțeles, lucrul acesta ne face decât să ne continuăm această activitate, fiindcă biserica are acest rol de a ajuta și de a vindeca pe cei care vin în aceste frumoase locuri. Știm că Domnul nostru Iisus Hristos a spus că nu cei sănătoși au nevoie de medic, ci cei bolnavi. Și în acest sens am constatat din viața Mântuitorului că odată cu El se petrece o schimbare extraordinară. În Vechiul Testament Dumnezeu venea pentru drept și se adresa dreptilor. În Noul Testament Dumnezeu vine pentru păcătoși. Am să vă întreb, Preacuvioase Părinte Stareț, dacă această tradiție, această luptă a lui Dumnezeu pentru salvarea păcătoșilor se continuă în viața monahală românească sau dacă s-a ajuns la o deznădejde. Este o frumoasă rugăciune când arhiereul își spală mâinile, spune cât sunteți credincioși. Iată, cel care este candidat spune toți suntem credincioși. Și dacă dumneavoastră spuneți că Dumnezeu se adresa dreptilor în Vechiul Testament, iată că Dumnezeu se adresa dreptilor pentru a transmite mesajul pentru ceilalți, fiindcă înaintea Dumnezeu toți suntem egali, și în Vechiul și în Noul Testament. Dar oamenii drepti aveau o comuniune, o legătură cu Dumnezeu și Dumnezeu se adresa lor pentru a-și transmite mesajul. În Noul Testament, Dumnezeu vine cu legea iubirii, este legea superioară, fiindcă știm, celelalte religii au fiecare o doctrină, dar doctrina noastră creștină se bazează pe iubirea aproapele și pe iubirea în Dumnezeu. Faptul că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a adus această noutate, iată, se păstrează până la sfârșitul veacurilor, fiindcă Dumnezeu a spus că iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Faptul acesta că ne ajutăm unii pe alții și așteptăm ajutorul de la Dumnezeu face decât să ne exprimăm viața și dragostea noastră, iubirea noastră față de Dumnezeu prin semenii noștri. Nu se poate vorbi că iubești pe Dumnezeu dacă tu îl urăști aproapele, fiindcă Dumnezeu pe plan vertical îl iubim pe El, dar dacă nu se strânge pe plan orizontal ca să iubim pe aproapele nostru, spune că ne-am făcut aramă sunătoare și chival sunător. Vedem că astăzi în România, de fapt în întreaga lume, dar și în România, nivelul suferinței este în creștere. Și s-ar putea ca și alte ispite să devină din ce în ce mai grave asupra sufletelor oamenilor. Aș vrea să mă întreb, Preacuvioase Părinte, dacă în contextul actual mănăstirile românești încearcă să se izoleze, adică să ridice ziduri înalte între ele și lume, sau ies la luptă cu răul din lume? Noi nici nu ieșim la luptă, nici nu oprim pe cei care vin la noi să nu vină. Mănăstirile sunt acele locuri unde vin pelerinii pentru a se adăpa de la izvorul vieții a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Monahismul, în general, este specific deschiderii pe care o are, atât pentru noi ca monahi, și pentru cei care sunt credincioși și pelerini. Și în mod deosebit ne referim la monahismul românesc, unde mănăstirile dintotdeauna au fost deschise pentru credincioșii care vin să viziteze aceste locuri, pentru a se închina și sigur a rămâne câteva zile pentru a se ruga împreună cu noi. Faptul acesta că există o criză materială, știm cu toții, nu numai în România, de aproape stare generalizată, fiindcă sunt perioade cât mai bune, cât mai rele pentru societatea noastră, dar actualmente ne confruntăm cu o criză spirituală deosebit de înaintată. Și lucrul acesta ne face ca să muncim din ce în ce mai mult pe teren spiritual pentru a face cunoscut lucrul acesta și pentru a contracara răul care vine peste fiecare dintre noi. Și cum spuneam, nu cred că există o mănăstire în România unde să fie închisă. Se întâmplă poate în alte părți, spune care program, dar în România, uitați-vă și la mănăstire, începând de la ora 6:30, 7 dimineața, rămâne mănăstirea deschisă până se închide fluxul de pelerini. Și asta poate fi până la ora 21, până la ora 22, și credincioșii vin aici pentru a primi mângâiere și binecuvântare de la Dumnezeu. Se vorbește actualmente în țara noastră despre o criză de duhovnici, o criză a duhovniciei, o lipsă de îmbunătățiți. În general, când am întrebat despre acest subiect diverse persoane, am primit răspunsul că poate există, dar numai Dumnezeu îi știe. Ori noi știm bine că Dumnezeu voiește ca îmbunătățiții Lui să ajute lumea. Deci nu voiește ca îmbunătățiții Lui să nu fie cunoscuți de nimeni. Și atunci aș vrea să vă întreb, preacuvioase Părinte Stareț, este reală această criză de duhovnicie în România? Și dacă este reală, din ce cauză s-a petrecut? Iar dacă nu este reală, de ce există această impresie? Cu părere de rău, vreau să vă spun că, iată, ne confruntăm cu această criză spirituală în ceea ce privește vocația duhovnicilor. Și dacă vreți, și argumentul pentru care s-a întâmplat lucrul acesta, am mai repetat înainte, când în anul 1959, prin decretul 410, monahii și monahile până la vârsta de 55 și 50 de ani erau excluși din monahism. Putem spune că s-a făcut această ruptură încă de atunci. Și dacă după 1980 au fost mulți monahi, mulți tineri care au dorit să intre în viața monahală, a fost o revigorare a monahismului, dar a fost acei titani ai ortodoxiei și a creștinismului românesc, acei mari duhovnici care, după legea firii, sigur, au plecat către Domnul. Actualmente nu mai sunt atât de mulți duhovnici și eu chiar de multe ori spuneam în Consiliul Mănăstirii că a fi duhovnic înseamnă a te dărui. În primul rând, noi trebuie să ne dăruim pentru ca cei care vin să găsească acea liniște sufletească și cu ajutorul Dumnezeu, dacă ne dăruim și avem această vocație, atunci Dumnezeu dă și înțelepciune și experiență și atunci credincioșii pot să vină să se mărturisească, să primească un sfat de la duhovnicii care sunt actualmente. Noi, sigur că ne-am învățat și cu mari duhovnici ai spațiului românesc. Ne referim aici la Părintele Cleopa de la Mănăstirea Silvestria, Părintele Paisie, tot de la Mănăstirea Silvestria, Părintele Sofian de la Mănăstirea Antim și alți mulți duhovnici care după legea firii sigur că au plecat către Domnul. A fost pentru noi o perioadă și o pierdere foarte mare, dar mergând la Dumnezeu ca din monahii care sunt acum să ridice alți duhovnici, fiindcă Dumnezeu este Cel care ne ajută, Dumnezeu guvernează lumea și ne va ajuta și nouă ne rămâne decât să ne rugăm Bunul Dumnezeu ca să păstreze această legătură între duhovnic și credincios, iar credincioșii să asculte de duhovnic, fiindcă nu mergi la duhovnic numai ca să faci un simplu dialog, ci să primești binecuvântare, să asculte sfaturile duhovnicului și rămâne ca să ne încununăm cu Sfintele Taine ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Preacuvioasă Părinte Stareț, știu că din nefericire există mulți oameni care nu vor ajunge până la sfatul unui duhovnic din diverse motive, unii poate că nu vor ajunge nici la mănăstire, alții chiar dacă ajung la mănăstire, fie că aud, fie că nu aud, nu vor înțelege sau nu vor asculta. Așa că profit de faptul că mă aflu acum în fața dumneavoastră pentru a vă ruga să ne spuneți cam care ar fi o metodă la îndemâna oricui pentru a evolua sufletește, pentru a se apropia de Dumnezeu. Viața duhovnicească și spirituală nu este specifică numai monahilor sau preoților din mănăstiri. Știm cu toții că există organizarea în parohii și rămâne ca preotul de parohie, care este și duhovnic, să facă lucrul acesta. La noi, în mănăstiri, vin în mod deosebit cei care au probleme mai deosebite și poate că întâmplarea l-a făcut ca să vină aici și primește și sfatul unui duhovnic. Dar teritorial, administrativ, în fiecare parohie, preotul își desfășoară activitatea sa și în același timp este și duhovnic și toți credincioșii care doresc pot primi sfatul binecuvântare la duhovnicul lor. Și chiar recomand lucrul acesta, fiindcă monahii, fiind și mai puțin și având nevoie ei de înșiși de liniște în mănăstire, credincioșii pot meargă la duhovnicul pe care îl au pentru a primi binecuvântare. Și lucrul acesta este foarte benefic pentru noi, fiindcă cel care ține legătura cu preotul duhovnic din parohie, atunci putem spune că ține legătura și cu un duhovnic sau poate primi binecuvântare și de la un preot călugăr duhovnic. Și lucrul acesta face ca să fie o comuniune, o legătură între preoții de mir și călugări și între preoții călugări. Și dacă crezi în Dumnezeu și te rogi de Dumnezeu, aproape că nu cauți un duhovnic iscusit, ci în primul rând te interesează viața ta spirituală și după aceea binecuvântarea Dumnezeu prin duhovnicul pe care l-ai ales. Ați spus foarte bine, preacurioase Părinte Stareț, că aici vin în general oamenii care au probleme deosebite. Deci vin oamenii care au ajuns în niște situații limită pe care nu reușesc să le gestioneze alminte. Vreau să continui prin a vă mărturisi că am auzit de la foarte multă lume oameni obișnuiți, deci nu oameni cu o viață creștină total deosebită, ci oameni obișnuiți. Ideea că nu este bine să te duci să te spovedești la mănăstire pentru că duhovnicul călugăr este nemilos. Și mult mai multă înțelegere găsești la preotul care trăiește într-un oraș. Am auzit foarte frecvent această opinie. Și de aici rezultă că cel puțin, așa la nivelul unui curent de idei, este o teamă pentru omul obișnuit, care nu e împins de o mare suferință, să vină să ceară sfatul unui călugăr. Și vreau să vă întreb, de ce există această situație? Cum spuneam și mai înainte, a fi în legătură cu un duhovnic, nu trebuie să vină mai când ai o problemă deosebită. Abia atunci când apare o problemă deosebită, deja tu ai baza materială, baza spirituală pusă la punct, adică deja tu ții legătura cu un duhovnic. Exact ca și cum ai merge la medic, te duci la mai mulți medici, îți rezolvi problemele de sănătate pe care le ai și în mod deosebit vrei să consulți un alt medic care are o specialitate deosebită. Așa vin și la mănăstiri, că cel care ține legătura cu duhovnicul lui din parohie și vine și la mănăstire, nu arată că el vine la cineva care este mai rigorist, ci faptul că dorește ca să împărtășească și o idee altcuiva care trăiește într-un spațiu liturgic și spiritual mai intens. Și faptul că unii se sperie să vină la monah, nu trebuie să fie acest lucru, canoanele bisericești nu sunt diferite pentru noi și altele pentru preoții de mir. Aici depinde de competența duhovnicului și duhovnicul este cel care dă și canonul pentru penitentul respectiv și prin acest lucru, cum spuneam, ține legătura cu Dumnezeu. Indiferent că este duhovnic, preot de mir, preot călugăr, noi avem datoria de a ne ruga și de a ne mărturisi păcatele la duhovnic, fiindcă în ultimul timp se vehiculează acest lucru. Eu cred în Dumnezeu, dar nu cred în preot. Eu cred în Dumnezeu, dar eu mă rog cum știu eu, că mă duc când vreau eu la biserică sau nu am timp să ajung la biserică. Nu se poate scuza, nu se poate motiva lucrul acesta că eu mă rog cum știu eu, fiindcă Dumnezeu ne spune foarte clar, eu sunt calea, adevărul și viața. Nu pot spune că te rogi Dumnezeu când tu nu ești în legătură, nu ești în comuniune cu Dumnezeu prin biserica Lui, prin Sfintele Taine. Sigur, preoții mai au și anumite scăpări, putem spune, dar aceasta nu arată că penitentul nu trebuie să ține legătura cu preotul duhovnic. Am întâlnit și lucrul acesta și chiar actualmente se simte o luptă anticlericală. Puteți spune, un început deja, exact cum a fost. Este o încercare, să știți. Este o încercare pentru noi. Niște grupuri de opinie, așa zise grupuri de influență, încearcă să inducă în societatea românească actualmente un sentiment anticlerical, într-adevăr. Da, și nu ne rămâne decât să ne rugăm împreună ca Dumnezeu să ne ajute să trecem acest impas. Și cel care crede în Dumnezeu păstrează legătura cu biserica, fiindcă faptul acesta că biserica în ultimul timp și-a recăpătat drepturile ei și, după cum știm, este mult mai greu pentru credincioși acum ca să ajute biserica, sigur că biserica a luptat și luptă în continuare pentru a-și recăpăta unele proprietăți pe care le-a avut. Asta nu înseamnă nici 2% din ceea ce ar trebui să fie. Dar la început, după cum ne spuneați dumneavoastră, că trebuie să și muncim, trebuie să și ne rugăm, este că ne trebuie și mijloace necesare pentru a avea acest spațiu de a ne ruga și a munci. Și atunci, faptul acesta ne ajută ca să fim în acest loc, să ne rugăm și să muncim pentru ca la rândul nostru să putem dărui și altora din ceea ce avem. Preacurioase Părinte Stareț, este adevărat ce se spune foarte insistent acum și nu mă gândesc numai la grupurile răuvoitoare, că oamenii, dacă sunt bogați, au mult mai multă trecere în ochii clerului și a călugărilor decât dacă sunt săraci, adică bogații stau în față, când săracii sunt lăsați în spate și mai nebăgați în seamă? Eu cred că numai în biserica creștină putem vorbi de egalitate în ceea ce privește persoana umană, fiindcă noi căutăm la sufletul omului, nu la starea lui materială. S-a vehiculat lucrul acesta. Sunt unele personalități care, sigur, vin la mănăstiri și mai fac câte o donație. Unii o fac în taină, alții vor să fie cunoscuți, unii sigur că trâmbițează că a ajutat, dar faptul că vin la biserică, se roagă, arată că sunt creștini ortodoxi. Nu cred că cineva dintre noi ar face ca să-i primească pe cei bogați și pe cei sărați să nu-i primească. Lucrul acesta se poate dovedi și la mănăstirile noastre și la celelalte mănăstiri, fiindcă, după cum spuneam, noi căutăm la sufletul omului, nu la fața lui, fiindcă haina îl arată pe om, nu-l face pe om, și faptul că vine aici, avem o grijă deosebită și de cel sărac și de cel bogat care vine, pentru că el vine în primul rând cu o problemă spirituală, nu vine să-și rezolvă problema materială la mănăstire, el vine să-și rezolvă problema spirituală. Și pe cât ne este nouă cu putință, îi ajutăm cu rugăciuni, cu sfaturi și atunci, după ce primesc binecuvântare, pleacă fiecare la casa lui. O convorbire cu preacuviosul Benedict Sauciuc, starețul Sfintei Mănăstiri Neamț. Dragi prieteni, cu aceasta emisiunea noastră se încheie. Radu Comănescu vă spune la revedere, vă urează dragoste, credință și speranță. Permiteți-mi să-i mulțumesc încă o dată colegii mele, Alina Iaurun, pentru calitatea asistenței tehnice. Lăudat fie Domnul Iisus!